Loma yaba. Jani ya. Marmo mwane kristin ni, mi pwa fama. Utien fwom yu aten ken par siyer moko sal pou mwom mwane. Nye lenti yan yaka kiyande, len lepa bwan li yon nou kuy. Kel mambe ba sukune ki twa tisol dinde yuwa, ke par len kristi mpi biya po. Yab mpi len ni tuk ban nandi ni ya hamu po. Banisa lele bwori yab yen. Utien yon denkande yande bwori ou, kiten kebe tuwa obi mwa mu. Ke dogar be po o kiyagade. Ke kuwan ingan tad len ba, kiten ba obar mama. Ke dogar be po bamba jando mama, ki nyan ba o nyan nyani. Bitieti ya jamba furu nguwani. Kristi moko dembar biya buru netu ba nan po. Wan yuan diel bon kuli. Utie nun bate pagari hali ya yonu kuli, amina. Mi yibwa ke yere ke utie nyan nyanu ke go piyama yulika. Kalma yaba marke tiye sali le furu nguwani, bukul ka tiye isali le buru yaba momwani. Bantiye Abraham furu nguwani yen moko na teni ke bitiye obi mwamu. Kalma utie nde yere Abraham ma. Isaka furu nguwani mbatiye abulu. Lani mbwake yere ke la tiye yaba mbali nan bini salam kudu mamama mbatiye utie nbla. Ama yaba mbali nan wan utie nyan yanu mbili mama ntiye oburu momwani. Utien nga nyanu ntiena. Benli, unayo unu ya fundi. Mba guachwa, sala ba ama bonjaga. Lan bebe ka. Lebek moko ya po, lidentie yeni lenubilira ya bendentia ba yendo. Lan ntie tia jaisaka. Halke la bla dada mbali, ke da atien yari nganbi yari mbia, ke utien nden tuwar ke jaga yari ya ye, ke unwa oganma, ke na anwari atuona. Ambaka mwa utienu yinu, utienu denyeri lebeka. Hamba yuwa ndi kima yuwa, baadye, hamba kwa ama yuwa. Nani landiani mama? Ndembo waja kobo, kenani esa yu. La wantiba yirlere, utienu kitiyegbi, yenka, utienu denyeri Musa. Mba agba mini nyima, mumbwa kia agba mini nyima yoyapo. Mba ya dingdi mpare, mumbwa ke ya dingdi mpare yoyapo. Lanwane la nwa onro mbwa yala, la nwa umwa andle mo. Nwa utiyo nini nyeng barma. Liko diyane falono mwa yapo ki yere. Mi yina kiteni ke atwa obartiyamo yale yapo tieke mbwa ke doari mparu kalma ayapo. Kigoteni inyeri nya handunan kulini kalma ayapo. La wani utienu ba mini nyima, wambu waki ya ba yuwa ya po mini nyima. Kiko juwaki, wambu waki juwaki yuwa ya pay. Dari mba yisi yendo ba guwaki yeri ni. Lantie mami yeni, be ya po ke utienu go fulenti. Ken ma mwemba friki ye o ya mbuwama. Fini unu salo, atengwe kiba nyale ni utienu. Nani ba maya tiago ba yeri yuwa magu. Be ya po ke... Amani nanda. Omaro ki piel bale ki taku yoku ki tien wambwa yari yo. Oka nyane yokon yen lini ki maya tiyoko mba ye li tuon piyakalpo. Kiko nyane la yokon lini ki maya tiyoko mba ye li tuon fanpo yo. Utien mwode mbwa ki duakade opa bien li. Ki tene binde ba mbandi oparu. Lan ya po oden joun kal wage len yande ba ntien nan ya tiyar ntiel tuon fanpo. Ban yaben den pundi o tienu in chuoba ke boyne ba. O tien den tien yene ke ba duakar o piyakarin ya mama yande ben tien nane wanden bare ya tiyar po mini nyim ya po wanden tuwade ke ngambi ya ba ke ban taan leno o piyakarin ni. Lanin tiye timba, wan yin yab. Waay yin ti yaben tiye jufin ba sig bebe ka. Ama ogo yin ti yaben ka tiye jufin ba moko ya siga. Nani wanyeri osa walpualo ose ya tilini mama. Yani buru mkade ntie ni buru mba yinba ni buru. Mkade mbwa yani buru yeni mba yiba mbwa kaba. Bandentwa yani buru siga yitie ni buru. Lankani lige mba yiba. Otienu yonfo ya bijaba. Osa war puwaro esa yi moko pane kemari sa li le buru mama ki yere. Ba isa le buru yab ya yab nani mini kiyama tambim yeni ni tianga bebe mba fabi kalma odioro ba tieni wande yeriala kitingini kijuori kelkan wabi le ba tienna ni esayin den pambar mama ki yeri odioro tienu opatiam kudano yaden cereke tisiga ni tiangsieni tibolu demba bodi tidemba to anani sodoma yabi yeni ugo to anani gomola yabi yeni lan wani to ba yerlere yani bolin ka ati selele yaba kaling mitagma banin bal mo mo sale kalmari dandan yapo amma selele buru yaba yam den lingi ko bua ko bar mo mo sale kalmari bar ma ko mi yapo na ba be yapo ko ba ba kalma ba den lingi ko ba ba kalmari dandan yapo amma den lingi ko bua ko bali kalma bituna po lani biden ture litan tur kali nan landian mam dir kle mbiris yono juar kani ya tan le mbatene binne bin turi ya tan tian le mbatene binne ba mba yeni ama yuan dugi opo kuli okan le ife halabada.